wish, wish, wish, wish it could swing, wish it could swing, wish that this thing was more than a theme song. Sad little girls with rock and roll dreams, born in an armor of t-shirt and jeans. Come on, love is simple, love is pure. I'm looking at you and all of you, I'm loving the angles, I'm loving the colors. What do I do? What do I do? Mother of God, what do I do? You're so deliciously opinionated, so full of yourself. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 grudnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Europejskie Oscary dla Idy Pawła Pawlikowskiego. Film dostał nagrodę za reżyserię, scenariusz i zdjęcia, a także nagrodę publiczności. Dożywocie grozi mężczyźnie, który w Pabianicach wepchnął rowerzystę pod autobus. Sprawca odpowie za zabójstwo. Świece wolności zapłonęły w polskich oknach w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. A serwis zaczynamy od kolejnych świetnych wiadomości z Rygi. Deszcz nagród dla filmu Ida. Paweł Pawlikowski zdobył Europejską Nagrodę Filmową za reżyserię. Wcześniej wspólnie z Rebeką Lenkiewicz. Także za scenariusz do tego filmu. Ida dostała też Europejskiego Oscara za najlepsze zdjęcia autorstwa Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego, a także Nagrodę Publiczności. Jest też nominowana w kategorii Najlepszy Film, a na nagrody aktorskie mają szansę odtwórczynie obu głównych ról, Agata Trzebuchowska i Agata Kulesza. Europejskie nagrody filmowe przyznawane są od 26 lat i to najważniejsze nagrody filmowe na naszym kontynencie. Mężczyźnie, który wepchnął rowerzystę pod nadjeżdżający autobus, grozi dożywocie. Ma 24 lata i na koncie handel narkotykami. Teraz prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. W środę w Pabianicach jadący rowerem 31-latek został zaatakowany przez trzech mężczyzn. Zginął na miejscu, gdy jeden z nich wepchnął go pod nadjeżdżający autobus. Jak ujawnił rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, podejrzani przyznali, że chwilę przed tragedią doszło do nieporozumienia między nimi a rowerzystą. Relacje podejrzanych wskazują, że zajechali drogę rowerzyście. Ten gestem wyraził swoją dezaprobatę. Spowodowało to wybuch agresji z ich stron. Kiedy wyprzedzili rowerzystę, zaparkowali samochód po prawej stronie jezdni. Kiedy 31-latek zrównał się z samochodem, 24-letni napastnik wybiegł z samochodu i z dużą siłą uderzył rowerzystę w głowę. Ten wpadł pod nadjeżdżający z przeciwnej strony autobus. Rzecznik prokuratury zapewnia, że śledczy nie mieli wątpliwości, stawiając 24-latkowi zarzut zabójstwa. W naszej ocenie dokonane ustalenia dają podstawy do stwierdzenia, że atakując rowerzystę silnym uderzeniem w głowę, 24-latek, widząc zwłaszcza nadjeżdżający z przeciwnej strony autobus, musiał się liczyć ze skutkiem w postaci śmierci. Wszyscy trzej podejrzani sami zgłosili się na policję. 19- i 27-latkowi postawiono zarzuty usiłowania pobicia o charakterze chuligańskim. Grozi za to do 3 lat więzienia. Oni też już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem. Symboliczne świece zapłonęły dziś w polskich oknach w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. O przyłączenie się do tej akcji apelował od kilku dni prezydent. Dziś w wolnej Polsce tego światełka nie zapalamy przeciwko komukolwiek, ale w imię pamięci naszej dumy z odzyskanej wolności, w imię solidarności z innymi. Tak mówił Bronisław Komorowski. Wciąż są na świecie tacy, którzy dążą do wolności. Myślimy więc dzisiaj i zapalamy tę świeczkę z myślą o tych, którzy walczą albo marzą o swojej wolności. W sposób szczególny nasze serdeczne, solidarne myśli kierujemy ku dzielnemu narodowi ukraińskiemu. W czasie stanu wojennego, który trwał do 22 lipca 1983 roku, zginęło ponad 100 osób, a internowanych było ponad 10 tysięcy. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej solidarności czy przynależność do związku. Na Sardynii zainaugurowała działalność jedyna na świecie szkoła długowieczności i czynnego starzenia się. To właściwe miejsce dla takiej szkoły, bo włoska wyspa ma najwyższy na świecie współczynnik osób w wieku powyżej 100 lat. Aż 22 na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia światowa wynosi od 8 do 10. Szkoła ma ambicje przygotowywać nie tylko specjalistów, którzy zajmować będą się osobami w bardzo podeszłym wieku. Chcę również je same zachęcić do pracy. W programie są kursy dla tych, którzy na przykład zawsze pragnęli występować w mediach. Jej absolwenci będą potem propagować wśród swoich rówieśników czynną starość, spodziewa się kierownictwo szkoły. Powstała ona we współpracy z samorządami oraz Stowarzyszeniem Medycyny Społecznej i Światowej Wspólnoty Długowiecznych założonej właśnie na Sardynii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Ostatnią dziś porcję wiadomości sportowych przygotował i przedstawi Tomasz Gorazdowski. Na początku wypada przypomnieć mi o niepowodzeniach naszych piłkarek ręcznych na Węgrzech w Mistrzostwach Europy. Polki przegrały dziś z Dunkami wyraźnie, za wyraźnie nawet, 19-28 i straciły szansę na awans do półfinału. Dopiero 7 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła w Davos Justyna Kowalczyk. Wygrała Teresa Jochałka, druga była Marit Bjergen. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 10. w konkursie skoków, który rozegrany został w miejscowości Niżny Tagiel w Rosji. Wygrał nieoczekiwanie Norwek Fanemel, odnosząc swój pierwszy sukces w Pucharze Świata. Jutro drugi konkurs. Kibiców w kraju oczywiście najbardziej interesują rozgrywki ligowe. Siatkarze zagrali 3 spotkania. Trochę było niespodzianek, ale nie do końca. Skrabeł Chatów z kłopotami pokonała Kuprum Lubin 3-2, Zaksa przegrała z Lotosem 1-3, a Będzin przegrał zaś z Czarnymi Radom, było 2-3. W spotkaniach ekstraklasy piłkarskiej Jagiellonia Białystok wygrała z Górnikiem Zabrze 1-0. Mateusz Piątkowski z Jagiellonii mimo wygranej krytycznie ocenił występ swój i kolegów. Ten mecz pokazuje, jak mało dojrzałym zespołem jesteśmy, bo tak naprawdę z meczu, gdzie wszystko mamy pod kontrolą, sami jakbyśmy prowokowali ku temu, żeby przegrać to spotkanie. Kilka takich lekcji już dostaliśmy, chociażby od ruchu, gdzie mieliśmy tak naprawdę przeciwnika na łopatkach, prowadząc 1-0 i zupełnie rozbitego. Podobnie mieliśmy na Krakowi w ostatnim czasie, no i tutaj szczęście, że ten mecz wygraliśmy. Była mowa o ruchu Chorzów, a dziś ruch przegrał z Wisłą Kraków 1-2. Siłą rzeczy niezadowolony był kapitan ruchu Łukasz Surma. Można powiedzieć, że na pewno były mecze w tym sezonie, które graliśmy gorzej, a wygraliśmy. A dzisiaj zagraliśmy, uważam, bardzo, bardzo poprawnie. Szczególnie pierwsze 25 minut, jak róg przyzwyczaił w tamtym sezonie. Jest to jakiś promyczek nadziei, natomiast punktów jest mało. Ciężka, ciężka wiosna nas czeka. I na koniec dzisiejszych spotkań Lech pokonał u siebie Lechię 1-0. A za granicą, w Niemczech, Bayern Monachium nadal jest rozpędzony. Dziś wygrał 4-0 w Augsburgu, a gola m.in. zdobył Robert Lewandowski. To jego 8 gol w rozgrywkach ligowych. Za to Borussia Dortmund z dwoma Polakami w składzie nadal nie może się odnaleźć. Tym razem przegrała z Hertą 0-1, mówi Łukasz Piszczek. Hertha bardzo mądrze starała się zaatakować naszych zawodników, którzy przyjmowali piłkę w środku i dwa razy udało im się to wykorzystać i raz strzeli z tego bramkę. My stwarzaliśmy dwie dogodne sytuacje, stworzyliśmy, a niestety nie potrafiliśmy z tego strzelić bramki. A w Anglii status quo. Prowadzące zespoły wygrały swoje mecze. Chelsea, lider tabeli z Hull 2-0, a drugi w tabeli Manchester City pokonał Leicester 1-0. Jutro szlagierowe spotkanie Manchester United zagra z Liverpoolem. A potem zapraszam na trzecią stronę medalu. Jutro od 17. A teraz jeszcze mamy dla Państwa prognozę pogody. W nocy niewielkie opady deszczu na Dolnym Śląsku, w centrum i na Lubelszczyźnie. Deszcz ze śniegiem ma padać na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I tam najzimniej minus 1 stopień, najcieplej plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro chmury na zmianę ze słońcem, padać może w centrum, na zachodzie i wschodzie kraju, ale wszędzie powyżej zera, od 2 stopni w rejonie Białegostoku do 6 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setna rocznica urodzin Stanisława Dygata i druga grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. W adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego wystąpią Katarzyna Dąbrowska i Marcin Hycnar. Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... Jutro po 21:00 Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Lista osobista. But you will find me getting go of my best. If you change your stick and go, they never gonna get ya. I felt relief when I had fallen down. There was no more. If you change your stick and go, they never gonna get ya. If you tell me you do. We'll

Kiedy zagrałem Machawiczną Orkiestrę w liście osobistej, ktoś na Facebooku programu napisał, że pierwszy raz słyszę ten zespół w radiu. Zdecydowanie za krótko słucha radia. W kolejce czeka, powiem od razu, Weather Report, a na naszym Facebooku w tej chwili trwa dyskusja, czy Kwiato i Czyste Natalii Przybysz przewyższają albo przynajmniej dorównują oryginałowi. Ciężko jest dorównać oryginałowi. Ja mam zawsze na temat tak zwanych coverów jedno zdanie. Cover powinien być absolutnie kreatywną, własną interpretacją, odczytaniem danego utworu, bo w zasadzie w 100% przypadków kopiowanie oryginału mija się z celem. Teraz będzie nieoficjalna zajawka projektu, który w całości poznamy dopiero w roku 2015. Na razie znamy chyba tylko jeden utwór. Right or wrong you spoke, brought them with your words to the point of no return. The memories you woke inflamed your world, now let this fire burn. Now that they left you, now that you're all alone, take back the time you lost. Let them forget you, let time heal your wounds before you hit the road. Left or right you go, don't try to look back and hold on to your past. They won't hunt you down, they are too afraid of the truth that you brought back. Now that they left you, now that you're all alone, take back the time you lost. Let them forget you, let time heal your wounds before you hit the road. Mary Komasa. Płyta jest gotowa, czekamy na 2015, kiedy prawdopodobnie w lutym, jak pamiętam, ale mogę się mylić, się ukaże. Jeszcze bardziej czekam na płytę grupy Terrific Sunday, no bo ileż można grać na okrągło te same cztery utwory. Już nawet okładka mi się trochę zdarła.

się staniemy z boku pod postacią drzew. Pośród obłoków czas niewymierny jest i nie znaczy nic. W zasięgu wzroku świat wyczerpał się. Będę wysoko szukał ponad mgłą, co przyniesie mi w naszym nieregularnym cyklu piosenek ostatnich z płyt wystąpił Skubas, jeden z wykonawców wczorajszego koncertu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, który będziemy retransmitować we fragmentach w Trójce, koncertu poświęconego twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Lebowski, jesteście tam? Mówię do całego zespołu, nie tylko do szefa. Obiecaliście wpaść z winylem, jak będzie. No i co? Ciągle gramy z kompaktu. Thank you.